الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن الساعة وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. سورة حج کے اول حصہ کی تخویف و اخروی قیامت پہ عالمی سرا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اب یار پسی دلیل عقلی دو قسم بیان کو یو دے انسان دا خپل نفس نا اول عقلی دلیل یہ ذکر کو کائنات کی جو تر الارض حامدتن وینی تو دا زمکا پا یو وقت کی چی دا بالکل خالی دا فصلنا او چا پرتائی دیچا دا گمان نہیں دیوان دیو فصلوش اللہ اکلی چیز پی باران غورون دا ترو تازش دو دلیل ذکر کرو نو دیو سلور سمرات بیانی چی غیتا فواید وی دا دی دلیلنو نا دا دری فواید و دری سمرات معلوم شو چی دا قرآن هر دلیل دا دید پا رہی چی انسان تینا سزدہ کی سفیدہ حاصل شی سیسلاو شی دا قدیہ دا عمل نسلور سمرات بیانی ذالکا دا مکی دلیلنا چا اللہ بیان کلل دیکھ دا اللہ حکمت سو بئن اللہ دا سر دے چے یقینو کہے پدی خبر ذالک آدا دلیلنا چا اللہ مکی ذکر کلل دعا یو دے انسان دا نفسنا اول کائناتنا دا ردید پارا چی یقینو کے پدی خبرا چی بین اللہ هو الحق چی اللہ اشتا دے کنا اسے خدا کارونا نکی خدا اللہ وجود یقینی دے دا اللہ وجود کی شک نشتا چه ده انسان یه پیدا کنده آسش پیدا شو چه دمرا وقتونه پی تیر شو دمرا حالات پی تیر شو او دمرا بدل را بدل شو ده نطفین علاقه شو ده علاقین مضغه شو دا غوازی نکی گی بغیر دیو ذاتنا چه غدا کارو نکی دا یو سمرشوا چه دا اللہ وجود تینا معلوم شو دا اللہ وجودو او دیتا قرآن کی دلیلی لیمی ہوئی چه دا کارو نزکا کی گی د انسان په نظر کې دي، سغلتی او خطائی او شک په کې نشتا، چې بیشک الله موجود دی، الله خالق دی. دا کارونه ځکه کې مذا علت نے دلیل قائم کو پا معلول باندی، دیتا دلیلی لیمی ہوئی. زویم سمرا وانہو یحی الموتا، چی یقینو کہ پا دی خبر چی اللہ دے اغزات چی جون دی کئی با مڑی، ناکار با خام خا کئی خا تات نسنگا معلوم شو. دا ته معلومه شو کنه چې وګوره د انسان یې پیدا کړ دغه حالت نه چې د تمړ ویل شو، ځکه نطفه مړه وه، علاقه مړه وه، مزغه مړه وه کنه، او د دې نه الله انسان پیدا کړ. نو بس دلیل راغی چې قیامت کې هم پیدا کول شي، بے جون دی کولی شی. تو اسی دویم دلیل نو معلوم شوا دا زمکا مڑاوا دا جون اس قسم لا دلیل پکنو، چکل پہلا بارانو کو نیو قسم حیات پک پیدا شو، چکا حیات لغوی دے اصطلاحی نہ دے. حیات لغوی ستوئی ترو تازه والی، ترو تازه والی، چې همیشه د قران د زمکی دغه صفت بیانې چې فا احیا به الارض بعد موتها. نو دا دویم سمره وا چې یقینو کې وانه یحیی الموتا، چې دغه الله دې چې ژوند کوي با مړی په قیامت کې، قیامت څنګه ثابت شي کنه. دریم سمرا وانو علا کل شین قدیر، دا تینا ثابت شوا چی یقیناً دغا اللہ پارسبان دی قدرت والا دی، چی دا کارو نا کولی شی نو هر کار کولی شی، چی مڑی جوان دی کولی شی نو هر کار کولی شی، چی دا زمکا جوان دی کولی شی پس دا موت نا نو هر کار کولی شی، قدرتی اشتا. ادریم سمرا وان ساعتا آتیت اللہ ریب فیہا، چی یقینو کہ چی قیامت را روان دے، چی نشتر شک پاگی کیم. دا تنولی ثابت اشواز کا قیامت انقلاب توئی، ہر شے چی بدل شندوی تا قیامت ہوئی نو، زمکا با دا بدل شی، اسمان با بدل شی، تغسی دا موجودہ کائنات با فنا شی، سمر انقلاب برا شی. دلتا کیوں انقلابات ذکر کرکنا، پا انسان کے انقلابات اگورا سورا رالو، پا دیزمکا کے انقلاب اگورا سمر راگے، دا انقلاب نم دا قیامت تکنا، قیامت خنور سو شئی نہ دے، کچھ ہر شئی کے انقلاب راشی، ہر شئی کے. بے شکا قیامت چی دے را روان دے، نشتر شک پاگی کی. او پینزم سمرا وان اللہ یباسو من فی القبور، او بے شکا اللہ بجوان دی کئی باس را پورتا کئی با اغا سوکا چپدی قبرنو کی دیم، یبعثو من فی القبور، قبرنو کی دی کنا بل پل خنی تلی، اغا کبل پل تلی نو اغی باند قانون نماتی، اغی قانون نماتی خواه. اغدار چې بعض انسانی یہ قبر پر نصیب کے نہیں. کل ابو کے غرق شی ہو کل زندہ سرخ ری ہو کل چرتا پور باندھے سوزی کل ختم شی بس سمرا خل قبر پر نصیب کے نو ناغی بسنگ دا قبر نرا پاسی. جواب دا چی قرآن حکم پاک سریت پان لکی بس قرآن حکم پاک سریت پان لکی او اکثر دا دا چی خلق قبرون تا دکن اکثریت دا دا او دا مستثنیات چی دی اگه تاجد نشتا خلق خلق وی وی پر ازلو که سوٹا نسی دا ولی مطلب دا عام قوانین دی دنیا کی خان. وان اللہ یبعثو من فی القبور و بیشک اللہ با جو اندکی غصو کچ بدی قبرنو کی دی دا دلیلن ذکر شو دعا اور سر سمرات بیان شو او دا طولو مطلب اس بات تا قیامتو. دویم زجر ذکر کی قرآن ام پا آغا لفظ او عبارت سرا چمک کیویلی و من الناس من یجادلو دریم آیات کی دقا سویلو چو من الناس من یجادلو فی اللہ بغیر علم او دلتا بیاوی نفرق صدی فرق دغدی چی اگر جگڑک ان کی امیان خلقو امیان ام جگڑی کئی کنا خوا ازان نے قلقلا جوڑ کری ادا دمال کو دلیلو نبوئی خوا نوال تکی ویلیو بغیر علم علم وسر نشتا سیویل ندی جٹ دے جاہل دے خو جگڑ تا بالکل تیار دن مئی جاد اللہ او زگا چی وید تا بے کل شیطان دا سے مشر پس روان دے چی غی صحیح لار نخی و تکن او دیزے کی دا دویم زجر چی دے تا دا مولانو پا حق کے دے ذکر سنگ کی عوام جگڑی کئی پا دین کے توحید کے اندغا سے مولانم کئی ذکر دلتا با الفاظ دا سرازی چی دلالت کی پا دیبان دے چی دے نمراد عوام جاہلان خلق ندے بلکہ اغا مولیان عالمان دخپل وقت ومن الناس بعض خلقنا من یجادل فی اللہ اگر سوک دی چی جگڑی کئی دا اللہ پا توحید کی دا اللہ پا قدرت کی فی اللہ دا غصی دا اللہ پا دین کی پا اسلام کی بغیر علم نو سرا دا سی ذلیلشت دے چی عقل منی تا سی خبر کی چی عقل ام نمانی کنا ولا ودن انو سرا دا سی دلیلش دے چرتا اللہ وحی کری دبارنا ولا کتاب منیر انو سرا دا سی دلیلش دے چغیت نقلی دلیل وی دا اسمانی و کتاب انونا نبا تورات کرا گلی نبا انجیل کرا گلی دا سی کتاب روخانا سی گرئی دلیل و سر نشتا پر ایک پل غبر باندے ولی دیکل دا قید ساتی کنا دولیاء زمر زبتو نا کئی چھے وی پیو قدم تر عرش پوری رسی نو عقل دا مانی سا عقل بے مانی سا خو سا عقل ندیا خو بستی چه انسانی بندی استا پشان کنا ناغبا یو قدم تر عرش پوری بورسی چه دی زمکن تر اسمان پوری دی 500 کال مزل لی بیا دار اسمان تر بل اسمان پوری 500 کال مزل لی او بیا دی هر اسمان موٹاپن اغا 500 کال دا سوک دی چی بیو قدم باندی ٹول کراس کرو نوی تو دو اولیاء و کرامت نمانی کنو یا خدای دا کرامت دی سر خورا دا سنگ کرامت دی دا تا خدای سر برابر کدی تا کرامت وی چی خدای سر برابر کن اونو دا بغیر علم عقل امدان نمانی چی دا بسنگ قدمی او نور خلاصه که ولا هدن ولا کتاب نجا رواحی شوی دا ندا دی او کتاب اسبانی کی راغلی دی دا سنی کن کل وی تازو خو نمان ہے کن تدام نمانی وی چی ملتان کی انور را کس کڑے ہو نو ادا ایسوک نشی منلے نی عقل منی بغیر علم نا چا عقل منی اگر چکن معقلا دی دنیا کی سرشوی دی عقل مند و سینسدانان نغیوی لی چی دا نور سمر دی یو قول دای چو شپیت زمک راجمہ کی ننور بطی جوڑ شی نا پا ملتان کی راتو چو شپیت زمک عمر دی دا خو عقل نمانی لا نور خسکے ولا حدن ولا کتاب منیر تردی او شرکی خبری بیانی اللہ او لګیا به جګړه وکړي چې نا کنا تاسو خو نه منئ کنا تاسو خو د اولیاء کرامت نه منئ ځکه خو گمراه وي کنا ها د دې وي کنا څه خو نه وي قران خو الله تعالی علم نه چې دا څه خلق شته بعضې د خلقو نه څوک دي چې جګړه کوي د الله په دین کې د الله په توحید کې د الله په قدرت کې غیر علم بر ساقلنا عقلی دلیل و سرنشتا ولا هدن بغیر سواحنا وحی دلیل و سرنشتا ولا کتاب منیر اون دا سی کتاب روخانا لکد قرآن شریعت کی دری دلیل ندی کنخا عقلی نقلی وحی قرآن چی خبر ثابتین و پدیه ثابتین نو سوال پیدا شو چې دې داسې خبره کوي چې نه په قرآن کې شته او نه په حدیث کې شته نه چې تر ازین په بل کتاب کې شته دا دې ولې داسې ظلم کوي او دې ځان ته مسلمان هم وایي الله وی ثانی عید فیه دې بل په روان دي کنه دا حق لار پریخ دا صحیح لار پریخ دا دا قرآن و سنت لار ثانی آیت بھی گرزون کے دے اقبل اڑخ لارا دا حق نا بل طرف تا دا مسلمان خونا دے کنا دا خود اسلام نا بل بدل لار دا خوا دے تا شرک ہوئی دے تا بیدت ہوئی دا دین نه خارج خلق دی مشرکین او مبتدعين دا دین نه خارج خلق دی ولی دی بل پل اڈاڑا گردو لی دخا ثانی عطبه اڑون کے دے پل اڑخ لرا لیضلان سبیل اللہ دی چی دا کسی کی نو مطلب سرے اللہی مطلب دا چی خلق گمراہ کی نو دی نرسا مطلب دے خلق گمراہ کی تو قرآن ناو دا سیلان نے اڑی او دا شرک عقیدی و تخی گورا ویناکنا دا خکورا دا اللہ نازا ولی دی او اللہ و لبرخی ورکلی دی او اللہ تن رضا شوی دی نو بس پوری اختیاراتی ولی ورکلی دی خوا او دا دنیا وی نخالکی گی دا غینا قطبان دی غوثان دی دا وی پا دنیا کی یہ ہمیشہ دا پارا بے دین دنیا نہ چلی گی خوی او کلب ہوئی چی او ظاہری بادشاہی دا ایو باطنی بادشاہی دا ظاہری خود آگا دا چی تاسو پا منبر باندے وائے چی بے نظیر دا سشو نواز شریف آگا سشو دا ظاہری بادشاہی او باطنی بادشاہی دا چی دا اولیاء زن لے او مستقل سلطنت تے سوک پکی صدر دے سوک پکی وزیر اعظم دے سوک دا سے نمبر پر نمبر باندھے خواہ او کہ نہ ہوئی اصلی بات شاہی خدا کا تھا ثانی آیت بھی داشتہ دے چرتا پدین کے قرآن و سنت کے چی بات شاہی دو قسم دے او ظاہری دا او بل باطنی دا تا دے صد پارا کئی لیو ذلہ چه خلق گمراہ کی عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا لہو فی الدنیا خزی اللہ وی دے خونن خوشحال دے و دے پدی دنیا کی بشرمون و شرمی خواہ تا سو وقت براش او دتا خیال کوئے گور دے خوش کوئے ما خواہ دے خوش کوئے ما اسے نیچ تاسو چتا یو پلا بل پلا ہے او دا نساو خیجی ننا دے بالکل دا سے زان ننپری دے خوا زکر دا عاقبت بڑیر خرابی اک پل خلق بتنا پل اڈاڑی تناستی او چر تبری پردی بندیان لری خلق چدا سے لکا اجزان غریبانو زلکی رحمی ناغیب آسر نزدی ناستی جامی با تبدلی ہو غسل با لورکی ہو ادا اخپل با تنا پل ناستی ولی وی جراسیم دی پکی ناغی چرس تا جراسیم ہوئی لیکن اگر دا بیتی نئے جراسیم خوشتا کنا اخو با اللہ دا دا مرک دا سی دا عبرت کی چی خلق با توبی و باسی یا خدا تو دیر بعد حال بھئی خوا چی دا مرک وقت کی سڑے دا وینو نا دا سی دا نورو لو یا وڑو نا پاک نشی نا باندائی پوزا کی والا مالو چورکڑی خلی کی والا مالو بھارا غاڑا باندی وی نرازی انو رمس رازی اور پسے پروڈیوس دا سمرا دا شرم خبر دا ادا ٹول پدغا مرگ باندی مرشو ادی بے پردا چی کنخا دل ویڈیو نو باسی دد پارا پا دنیا کے رسوائی دا آخری انجام بے ڈیر دا رسوائی خا ونزیقه بسکو دبان دی یوم القیامت پرد قیامت عذاب الحریق عذاب سدون کے دے بڑیر فریاد کے اوڑیر چگی بوئی ولی دیکھو بلشانتے ہو کنا دغه خواړو جهنم په خیال کې نه راته، عذاب یې په خیال کې نه راته، دغه به د جنت خوبونه لیدو چې خوب مې لیدلو چې په یو ښایسته چمن کې ناسته ما اچاپېره سپینې سپینې بنګلې دي او ونې دي او میوې یې پخې دي او راځوړندې دي، ګورو دې دا خوبونه ویلې شیطان دې کنه هغه نورم کله کوي په دې باندې چې دا خو الله تاسو له ډېر لوی برکت تر کړی دی او ستاسو مړ کېدل او جنت ته تلل دې کې پرخ نشته وي ښه الله به ورته وایي ذلک بما قدمت یداک دا عذاب په سبب دا وی دی چې مخکې کړي و لاسونو ستا دواړو لاسونو یداک زه به دوه لاسونو بما قدمت یداک چې مخکې کړي دي ستا دواړو لاسونو بد دي لاسونو سره بد کړي دي نو او دي لاسونو ته خیری کوه هغه یو ته په الله خیرې وکړي ځکه هغه هم لاسونه اوچت کړي وو د پیغمبر په مقابله کې او خیرې کړي وي چې تب بند لکه پیغمبر صاحب یې ښه دواړه لاس اوچت کړو او یې هلاک شي د دې دپاره دې موږ راجمع کړي وو او وخت دې راله ضایع کړو خراب کړو داغه په حق کې هو سورۃ لہب راغ کنه چې تبت یدا ا یدا ابی لہب د ابو لہب دې دا دواړه لاس له علاقی او مات شي ولی دا د پیغمبر په مقابله کې اوچت کړیو کنه نو دا چې دا په شانت ډیر لاسونه د حق په مقابله کې اوچت شو ها چې دې کله په جوش کې او په جذبه کې راشي په منبر کنا توبه توبه او غرب ورکی کنا توبه توبه نو لاسونه سره اوچتی کنا یادا کا نو الله وی دغه لاسونه چې همیشه د پاره اوچت شیو په خلاف د پیغمبر کې کله به د مانځنه پس لاس اوچت کړو چې دعا وکې د جمعې دعا وکې دا پیغمبر خلاف چت چکے کله وی په جنازه کې لاس اوچت کړو چې دعا وکې کله وی د دعا په ځای کې لاس اوچت کړو چې دعا وکې او ارسو جکړي دی لاسونو کړي د سرهغه ارسو مر بدعات رسومات او دی لاسونو کړي یدا کا کلی کلی کړي دی په دې کړي دی خلاف د سنت نو الله وو ته ځکه وی چې دا استادې دوړ لاسونو کار دی نو ان الله لیسا بظلام للعبید او بشک الله چر نه دی ظلم کوونکې په خپل بندیانو الله ظلم نه کوي چې توې ارما سره زیاتې او شو زه خو دې لایق نه ما خو داسې خوبونه نه ولیدلی اما خو به د خدای نه سوال کوم کی الله ما لا توال جنت را کی و جنتونه ته دي ته تلې و ته خمارلې دی کو پیغمبر خو نه دی ویلی چې ته دي چې دا توال کوم دی کی نو دی وی چې ما خو به دا سوال کوم او سوال قبول نشو دې به دا ګمان کوي په الله باندې چما سره زیاتې او شو د دې عذاب لایق نومه اما خو دنیا کې ډېر عبادتونه کړیو ډېر روزي مې نیولې وې ډېر نفلونه مې کړیو ډېر تهجد او د اشراق مون مې نو پرې خو دا کار دی په دې کو صحیح ها چې دا ما دې لپاره زمرزان کړو ادې په دې نه پويږي چې عبادت خوا قبليږي چې کې د پیغمبر د سنت رنگي اته او سنت تر ندي کتلي تاو چې پلار نیکو ابا باجی او لالا جی سکړیو نو پاغه پس روان دغه ته دي دین ویخه کچا با ته د نصیحت پښکلوي چیردا کار به دته دا مکو نو صاحب ته خپل مشران یادولو چولی بابا جی نه پوي زو خپلانه کاکا جی نه پوي زو او کتابونه نه ویلی دا به اغي به ته یادول ښا الله رب العزت وی چې دین د قران او سنت ته دا د بابا جی او د لالا جی نه ده ښا اده په دغه کې ژوند ټول تیر کړی ده ښا ذالک دا دلیل چې مخکې بیان شو دوا دلیلونه عقلی دا رزيد پران بیان شو لتستقینو چې یقینو کې ور بین الله هو الحق کوم به دی یقین خبره خدا ده اول یقین به په الله کې چې الله حق دی الله موجود دی الله مالک دی الله خالق دی دا به چې یقینو کې یقینا الله موجود دی بل وانه یحیی الموتى ذا الذی چې ژوند کوي به مړی په قیامت کې وانه علا کل شیء قدیر او بیشکا چلا پہار سبان دی قدرت والا دی وانا ساعت آتیتن او بل پدی چی قیامت راتلون کے دی را روان دی اچی کم شی را روانی آڈیر ذر را رتی خوا لارے بفیانشتر شک داغی پراتلو کی وانا اللہ یبعثو من فی القبور او بیشک اللہ با جوند کی اغا خلق چی با قبرنو کی دی پینزو سمرات تلیل دو قرآن دا دید پار لکھا چی معلومات تی نوشی فیدی تی نرو دی ومن الناسی باز خلقنا من یجادل و آسوک دی چی جگڑی کی فی اللہ دا اللہ پدی قدرتنو کی ورچ دامخ کی بیان شو الله ته حق نوئی ښا الله ته حق نوئی او ملاله ولا غرب ورکی حق پیرا او کنه دا خو دی الله ته حق نوئی کنه پیرانو ته حق وي او سانو ته حق وي ګور کار چغي وي وی حق پیرا حق الله ده کنه امخ کی انبیاء کی تیر شو چ اللہ رب العزت وی چې کچا په دنیا کې وی چې زما مددگار زاجت روان زغیب دانما نو الله وی سنټر ته ویلې کوم سنټر جیل ته وذالک نجزی جهنم ډیرو خلق ویلی سبق اخکار دی سو پټی وګي ندی بیان شوی دادی کنه مجادلین جګړه کوي د الله په توحید کې بغیر علم عقلی دلیل ورسره نشته ولا هدن وحی دلیل ورسره نشته ولا کتاب منیر نقلی دلیل ورسره نشته داسې کتاب روخانه ثانی عتفه اړون کې د خپل اړه او ډډې لره بل پله ته قرآن نه پلې دې ته داسې بدګوري توبه توبه وی مزه ولا خلق منی کوي چې نه ښا وی مزه دغه خلق گمراه کوي وی ښا وی خلق تا گمراه کوي بدبخته عمل کو شرکیه توبه ذات ته شروع کړی اړون کې خپل اړق لره چې گمراه کی خلق د الله د دین له په دنیا خزي خاص زده پارم په دنیا کې رسوائی ده چورسه د وطن نو دنیا کې رسوائی خو بدر کې ورسه ده کنه هغه مشرکان ته ها د دین لوی شرم او لوی رسوائی بلائی چی پراتو پنور باندی ادا امین پی چکای شوی ویخا سو کل اخوال رات اغیلر مکیتا و رسید زامن مامن اٹول لال مکیتا ادیب بدر کی دقا سی پراتو خوا مردار پراتیوی پی نبی علیہ السلام لگی دو و بدر کی اوکویو ناغیتا اوگر دولو خاص خاص مشران سرکردہ و سرغنہ اسوار لستن اوگر دولا کوئی تا درسوائی نور ستا ہوئی ونزیقو بسکو دیبان دے یوم القیامت پرد قیامت و عذاب الحریق عذاب سزون کے ذالکا بما قدمت یدا کام ابوی اللہ دا عذاب ولی دے تا پا سبب دا غی چمخ ککڑی دوارو لاسو نستا وان اللہ علی سب ظلام للعبید او بیشکا چی اللہ ندے زر ظلم کون کے پخپلو بندیانو باندی اگا عدل کئی اگا انصاف کئی مجرم لسزاور کئی بس نزی پدی خپ دی مجرم لچ سزا نور کئی ندا خو ظلم شو دا ملک اسے روان دے اگو رکنا دا سے بچرتے یا روان ملکی نا دا بالکل بھی مثال ملک دا دردی وجنا چی مجرم لسزا نشتا دے حدیب دغی خوش آلی گی دغی تا انصاف ہوئی دغی تا عادل ہوئی دا انسان عقل لنو